Ekspres automatyczny DeLonghi z systemem latte crema. Teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lutego, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Liczba nowych zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby jest wyższa o prawie 2000 w porównaniu z danymi sprzed tygodnia. Egzaminy ósmoklasisty i matury odbędą się zgodnie z planem. W Wielkiej Brytanii trwa akcja ocalania pamięci o cichociemnych. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8510 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły 254 osoby. Liczba wykrytych nowych zakażeń w ciągu ostatniej doby jest wyższa o prawie 2000 w porównaniu z danymi sprzed tygodnia. Tak mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli porównamy dzisiejszy dzień do soboty przed tygodniem, to mamy wzrost o 1924 nowe przypadki, czyli widzimy, że mamy zdecydowanie trend wzrostowy, ten trend jest o ponad 23%, jeżeli porównamy tydzień do tygodnia. No jest to bardzo niepokojące, że w tej chwili już mamy praktycznie, możemy o tym powiedzieć, trzecią falę koronawirusa w Polsce. W sumie dotychczas potwierdzono 1 632 000 zakażeń koronawirusem, zmarło ponad 42 tysiące osób. Egzamin ósmoklasisty i matury odbędą się zgodnie z harmonogramem, zapewnia wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Dodaje, że w połowie marca wszystkie chętne szkoły mogą przeprowadzić próbne egzaminy. Gość Polskiego Radia 24 przypomniał, że ministerstwo ma doświadczenie w organizacji egzaminów w reżimie sanitarnym. Mamy doświadczenia z ubiegłego roku szkolnego, kiedy w reżimie sanitarnym przeprowadzone były przecież egzaminy, chociaż było dużo oporu, dużo obaw. Te egzaminy odbyły się w bezpiecznych warunkach, przy zachowaniu rygorów sanitarnych. Nic niebezpiecznego się nie wydarzyło. I korzystając z tych doświadczeń, chcemy te egzaminy także przeprowadzić w tym roku. Zgodnie z harmonogramem, matury rozpoczną się 4 maja, a egzaminy dla 8 klas 25 maja. W Wielkiej Brytanii trwa akcja ocalania pamięci o cichociemnych żołnierzach elitarnej jednostki szkolonej w środkowej Anglii. Organizacja historyczna English Heritage apeluje, by zgłaszali się do niej ludzie, którzy mają pamiątki albo wspomnienia o Polakach. To był absolutny sekret. Ci ludzie od początku uczeni byli, jak nie zostawiać po sobie śladów. Śladów jest więc niewiele. Od pozostałości po harmonogramie treningów znaleziono w jednym z pokojów niewielki rysunek na ścianie w piwnicy. Ale English Heritage ma nadzieję, że przed zapomnieniem da się uchronić więcej pamiątek i historii. Historii takich jak ta. Podczas jednego z treningów musieli przypuścić atak na lokalną pocztę. W ramach kamuflażu przebrani byli za kobiety. Weszli do środka, wycerowali pistolety, zabrali pieniądze i musieli uciec. Mówi Polskim Radiu historyk Andrew Henn. Służby zostały wcześniej ostrzeżone, tak by uniknąć wielkiej obławy, ale lokalna policja nic nie wiedziała. To musiał być szok. Po wojnie część Polaków została w okolicy, zapuściła korzenie. Niewykluczone więc, że żyją ich potomkowie. Niewykluczone, że na jakimś strychu nadal jest nieodkryte pudło z pamiątkami po cichociemnych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 20 lutego na Ukrainie obchodzony jest Dzień Pamięci Bohaterów Niebiańskiej Sotni. We Lwowie uczczono 7. rocznicę krwawych wydarzeń na Majdanie w Kijowie. Przy memoriale Bohaterów Niebiańskiej Sotni odbyła się cicha akcja Anioły Pamięci. Rodziny uczestników wydarzeń wspólnie z uczniami lwowskich szkół rozwiesili wycinanki papierowych aniołów, które stały się symbolem poległych bohaterów. Co roku robimy te aniołki i rozmawiamy z dziećmi, żeby one rozumiały, kogo czcimy, że Niebiańska Sotnia oddała życie dla naszej przyszłości. Dla mnie bardzo ważne jest znać historię i czcić tych ludzi, którzy oddali życie za nasze państwo. Dzisiaj upamiętniamy kolegów, którzy walczyli, aby nasze państwo szło w kierunku demokracji. Swoim przykładem pokazali, że jesteśmy narodem, który jest gotowy walczyć o suwerenność i niepodległość Ukrainy. Do najbardziej krwawych wydarzeń na Majdanie doszło w dniach od 18 do 20 lutego 2014 roku, gdy życie straciło ogółem około 100 osób. A teraz o sporcie. Krzysztof Łoniewski.

Po wysłuchaniu słuchacz napisał, to jedna z tych płyt, co to na zawsze. No tak, ciekaw jestem, czy druga w walizeczce na tę godzinę też jest jedną z płyt na zawsze, bo jeśli chodzi o mnie, to tak. Kupiłem ją bardzo dawno temu w księgarni, o której już Państwu wspominałem, w moim rodzinnym Chorzowie, na rogu Sienkiewicza i ulicy Wolności. I kiedy przyszedłem do domu i ułożyłem ją na talerzu odtwarzacza, to wiedziałem, że to będzie cudowna przygoda. Moja ziemia wyśniona, SBB. Memento z banalnym tryptykiem, zespół SBB i utwór, który za nami, to Moja Ziemio Wyśniona. Dla mnie jedna z płyt na zawsze, tym bardziej się ucieszyłem, że ostatnio dostałem jej najnowszą reedycję kompaktową. A słuchacz, za co dziękuję, przypomniał mi, że płyta wtedy kosztowała 65 zł. Trudno to odnosić do dzisiejszych warunków, trudno to przeliczać, ale wydaje mi się, że wtedy to nie było ani szaleńczo dużo, ani specjalnie mało. 65 zł za takie dźwięki, jakie zaproponował wtedy zespół SBB, na pewno warto było dać. No to w naszym programie nie tylko gitary, jeszcze jedna płyta, którą chcę Państwu zaproponować dziś od samego początku. Free Fall, taki jest tytuł tej kompozycji z płyty Mirage, zespół Camel. We'll be right back. in the creek or like the snowflake falling down, down, down, down, down. I close my eyes, inside my head I stop, all helpless to the ground. Down, down, down, down, down. Oh yeah. Smoke rings around me and bright bombs on fire. Free Fall z płyty Mirage, zespół Camel, czyli, jak o tym mówimy, odrobina garbatej muzyki. Everything if you don't have no. Nothing, nothing, nothing, nothing. Odpowiem nie listowo, a werbalnie na list słuchacza, który dotarł mniej więcej o 15.35, a pytał o wokalistkę, która koncertowała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i, jak napisał pan Edward, jeśli sobie dobrze przypominam, miała taki przebój Down on My Knees. Tak, to właśnie ona, Ayo. A ja odtworzyłem dziś w programie Nie Tylko Gitary utwór zatytułowany Nothing z jej ostatniej płyty wydanej, którą dostałem. Nie wiem, czy ma coś jeszcze nowszego, ale ta płyta nie nadużywana, w związku z tym wydaje mi się, że przyjemnie się słuchało. Teraz płyta najnowsza i to jest płyta Amy McDonald. Obiecałem państwu dziś jeszcze dwa utwory z tej nowej płyty. Amy McDonald, tak się złożyło, że i Ayo, i Amy koncertowały w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nowa płyta Amy McDonald. Human Demands. Nowa płyta Amy McDonald. Tak na razie ją prezentuję w radiu, ale słuchacze i zwolennicy Amy są z nami. Bardzo dziękuję za listy. Tak, rzeczywiście mówiłem w środę, że

Nie ukrywam, że cieszą mnie takie krótkie komentarze państwa. Selling England, of course. Dziś po południu byli z państwem Michał Jakubik, Marek Pawłukiewicz i Piotr Baron. Bardzo dziękujemy za listę, aktywność i wspólne słuchanie płyt. A lubię płytę Selling England by the Pound zespołu Genesis. Tym bardziej, że wczytując się w spis treści tego albumu, odnajdujemy pod numerem 4 utwór, który zaznaczono i w nawiasie zapisano, że wokal należy do Phila Collinsa. Dziękujemy bardzo, dobrego wieczoru, za chwilę trójkowo-filmowo, wcześniej jeszcze serwis informacyjny, do usłyszenia. Mam nadzieję, że było miło. Have I lay alone, not knowing which way to turn? And there you are, quite sure you are. Knowing full well that I'd be the first one to go down, and you'd be the one who was laughing, except when things weren't going your way. And then the lady would say that she'd had enough wandering around on her own. Day left. Well, I think you knew you'd not be back. Well, at least it would seem that way, because you never said goodbye. But when it comes round to you and me, I'm sure it will work out all right. And you'd be the one who was laughing and giving me something I don't need. And you know I'd always hold you and keep you warm. When it comes round to you and me, I ask myself, do I really believe in your love? Yes, I'm sure it will work out all right. Autopromocja. Szpiegostwo. Dywersja. Sabotaż. Przecież wiesz, co grozi za takie rzeczy. Ty to czytałeś? Nie, musiałem. Życzliwy śledczy sam mi przeczytał. Słuchowisko Radia Gdańsk na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Kółek. Spisek komandorów. W roli komandora Stanisława Mieszkowskiego wystąpił Krzysztof Janczar. Spektakl opatrzony komentarzem autora. To dramatyczna historia jednego z bohaterskich dowódców obrony Wybrzeża z roku 1939. Na antenie w niedzielę o 25. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. A do tego jeszcze 60 rat 0% dają. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert, a do tego kupuj na raty 0% w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz nawet 60 rat 0%. RRSO 0%.